indi na ñaar rakka ci yent yalla Musa alayhi salam fañ ko rom dem baytul maqdis yi ci kaw yaangi deg yi ba dem ci arash wax borom subhanahu wa ta'ala jël julli visiter aljana ak safara hein di gis malaka yi ñoom ñepp kenn ku ci nekk mu def ak ñoom la muy def ak ñoom delu ci wat ti lolu xew ema bo waatan ma delu wat hein ma ka te lolu xewul xolal digënté bobu ni mu gatte wa xolal digënté bobu ni mu gatte and ak malaka yi ñoom buñuy naw di jëm fofu ñoo jooni juroom fukki jooni at lañuy def ñi ci dess juroom ñi dess jooni at wol digënté ñaari asaman ñu def ko 500 ans xolal and ak yenen ci sallallahu alayhi wasallam mom mi ngi def da rek ci digënté xefa xefi rek mais ci dans un monde fu bu ko ni suñ ko non convertir seen vitesse bobu fi ci aduna voilà est-ce que mu dem ñoo lolu mo lay won ni yenen ci sallallahu alayhi wasallam rawe ñepp lolu mo lay won ni manam buñu joyale ñepp yenen ci mo leen man fofu sallallahu alayhi wa sallam Allahu akbar parce que xam nga malaka ay jëmmi leer lañ ñom ci seen doore spirituel gogu ci lañu naawé xolal yenen ci mom sallallahu alayhi wa sallam dem fu gëna kawé fi mindeef mëna né andak rombu na sidratul muntaha nga xamantene kenn munu ko rombu ko hatta jibril alayhi salam mom rombul fofu est ce ben ko sama wéxo fi damay lak jibril sax mom musu fa dem waaw alayhi salatu wassalam mom rombu ko dem bu jigi ko dem yoy yep mu def ko delu ci digeunte da naka lu tolo xefa xefi rek sop kasba lolou mo sallallahu alayhi wa sallam mo lay won dole spiritual ci tolo wala dara hein okay waaw way fa inna allah rasulullah laysa lahu hadd fa yu'rabu anhu natiqun bihum voilà ak bimu nan nakara nga rang muhammadun sayyidul kawnain wa thaqalain wal fariqain min urbin wa min ajam min urbin wa min ajam arab yek ñu dul arab ajam ñun ñu lakkat comme ñu min nan lakkat wa mais sauf ko ñom buñ ne ajam dafa gëna graw lakkat kesse moy ko xamantene laminu ubbekuul xam nga arab moy ko laminu ubbeku ko xamne limi wax dafa bari xam nga arab ko ni ni grek yi def li nga barbar moy ko non ba ah non mais non attention lolou yamul fof sans adam yamul fof ci lolou de xam nga arab moy ko xamne lamine bi dafa ubbeku da ubbeku muy wax lu bari mota arab ñom dañu mëna wax non seulement dañu mëna wax non seulement dañu mëna wax bo faré aussi manam ben bat dañ koy mëna amal ben affaire dañ koy mëna amal ay tour yu bari ba para tour yoy yep nak dañuy ben bu ci nek dafa am lu wit dafa spécial wa te ñaari mo yu ñu indi yu ne amna lu ñu wul lu wutal wa and ak me comme jasi ñu wutul ko 500 tour hein face ñu wutul ko 300 wala 200 environ côté yoy ci ay tour gayne 50 tour xam nga yoy te bu nek amna lu mu bëgg ci waaw kay xam nga ñoo alors que adjam yi ñi ci dess sen langue riche wu non la langue ñu ko tek comme li ñu non ki australie neige est ce que mo dañ ci utal 15 tour hmm parce que dañu jëfëndiko lool quoi chaque étape dañ koy tuddé waaw ala kulli hal ding moy moko kon yenen ci sallallahu alayhi wasallam dal mo raw ñepp lool mom encore une fois day gëna leerax fofu ah kon manam bis lool la période lay teki mais sauf que voilà yowmal khiyamati période la voilà deng amna ay tour yu bari te bokku na ci tour yi moy ad-din yowmud-din sama borom subhanahu wa ta'ala jëfëndiko baatu yowmud-din ngir tektale xamna inshallah buñ ko jéxalé ñu wala manam ad-din ci la ko arab dafa am day meuna tekki lu bari té gis nga li bok day illustrer liñ la doon wax sank bok na ci ad diinu limi tekki moy diine li nga xamantene mom la nit ki di jëf diko fas diko saxo ba paré mu nek mode de vie d'accord comme ni nga xamantene non la alcorane wax né inna diina inda allah alislam li wër woor moy benn diine mo am ci fa yalla té moy l'islam inna diina li wër woor moy diine ji inda allah fa yalla diine ci kesse bi wër fa yalla moy alislam té bokk na ci koy gëna dëgeural moy wa man yabta ghayra alislam diina balan yuqbal minhu fi al-akhirati min al-khasirin wa man yabta kep ko xamna da nga sakku ghayra alislam ci lu bokku ci l'islam diina nga def ko diine non diko han def ko mode de vie falan yuqbal minhu kenn du lako nangul wa huwa te mom kat fi al-akhirati ci al-akhirati min al-khasirin day li bokk ci ñu perte kenn du lako nangul nak te waxul xam nga yalla du ko nangul waxul lool dañu kenn du ko nangul yalla du ko nangul yenente yi duñ ko nangul ala safa malaaka yi duñ ko nangul nit ñi sax duñ ko nangul te bu ñewé yow ma xam day bok ci ñi perte wa kon lool moy ben ci sensu diini diine day teki ak jëf comme وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وما أمروا ديغلول إلا ليعبدوا الله جابو يالا مخلصين وي سيلا سين بير نيك وي سيلا له نيل كو موم كيسه كيسه كيسه الدين جوفي الدين جوفي جوف لاي تيك دين داي تيك ليغا خامتيني موم لا نيت كي دي واخ مبا مانام تير فوالا manam ciir bi nit ki di am ci wax ak jëf hein ak pass pass ak yu mel nonu ciir gi nga xamne mom la ko ci yalla may lolou day tekki diine comme kuñ nane ci di dafa am diine wal diine mu rafet na hasan al bir ba te lolou mom moy hadith umar ibn khattab radhiyallahu anhu manam bi hadith bi nek ci sahihul bukhari bi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam gentul ay nit ñen ñi yor ay yere yu yam ci sen hein ci sen dem yi ñen ñi sen yere yam ci sen oumi ñen ñi sen yere yam rek sen place awra yi ñen ñi sen yere yi wacc rek mu gis nak umar ibn khattab radhiyallahu anhu mom yereem bi mom mu sol khamis manam anja manam sabador wala manam bi bubu mom nek yere bu mat dal manam mom dako joko jot deug bay bubu ci souf ñu nako nan nga interpréter lolu ci gentu gogou mu ne ad diine diine manam seen ciir ci diine la ci djublu kenn ku ci nek ciir bi nga am ci ci diine ni mu reey par rapport ak lolu la la gisee ni nga solo ni nga xamne seen ci hein voilà hmm wa mo tax ad diinu day tekki lolou hein ad diinu day tekki manam xal bi nit ki nekké comme li abou amr al wax rahmalahu muné dama tassé ben kenn ci arab yi ma lacc ko ben lacc muné law la xey tane ala khair hada ad diin la akhbartuka fa sa'altani la akhbartuka boma bo tassé won ak man ci leneen lu bokoute bi le diine manam bi lek xal xal gi mané ni instant bi manam dafa xawa nakare de instant bi wala dafa wala da sama mbir dal dafa jafé wala yoy manam boma tassé won nak dal benen xal bu bokoute xal bi mané instant bi konum tam don na la tont don na la tont ci lim ma lak d'accord kok diine fo xal lay tek mais bo wa mi ki nonu diine day tekki manam ak nguur am nguur momel dal d'accord wa in halalta bi wa in halalta bi jawin fi bani asadin nako la ko wax sax xawmon am na nu ko wax dal ni nan so diinun abu amr al-khawfi fadna lan lako way kat bo waxe mais dal fofu diine ci rew manam diine bu tekki nguur la manam ak momel dal wa deng diine tamit day tekki aada aada ak kessar comme lakum diinukum wal yadin yene yefere lakum ñen la len diinukum sen aada yu bon yi ngeen di top wal yow man nak ñel na ma diine sama diine ji nga xamne mom la ma yalla jox moy l'islam bi wa deng diine day tekki ak pay man nak ak pay wa comme li yenenbi sallalahu alayhi wasallam wax wa wa deng mune nako la ko waxe al khayru la yubla wala wak al en tout cas wala wax du mel non wal ismu la yunsa wa wadday yanu la yunsa wa kama tabinu tudan wa day tek pay kon fof moy lu bax mom du rap al khayru la yabla wal ismu ha la yunsa bakar ken du ko fatte wa o kama tadinu tudab comme ni nga xamantene nonu la manam li nga leble rek lañ lay fay wa comme law ay kato arab bo wa falam yabqa illa al'udwan fa kama yadinuna kama wa nadinuhum kama yuqarriduna wa nadiruhum wa lam yabqa illa al'udwan wa fi dara desu fi lulul nono wa kama yuqarriduna niñu lebal lañ len di fay et koy bo gay xamna ni son nañ non bo xamna ni wa ci dayer ci mana bobu ci la alquran inde yawma idhin yuwaffihimullahu dinahumul haqq yawma idhin bobu yawmal qiyamah yuwaffihimullahu ci la len yalla di matalale dinahumul haqq sen fay ci lu deug sen fay jëf ci lu deug wa yalla da len di matal fay moy comme hein al yawma tujzauna ma kuntum ta'maluna bisu bi lañ len di fay li nga xamantene mom ngeen dum jëf wa ak ay yu mel non wa miki nonu tamit day tek hisab manam moy regle comme day tek regle comme nim lan inna la madinun ndax da lañu hisab yowmal qiyamati wa mën na tek tamit ak fay est ce da nañu hisab duñu fay tamit mom la yaron ci sa sam da na al kayyisu man dana nafsuhu wa ya'malu lima ba'da al maut ki mous deug ki nga xamne mo ñaw xel moy ki intelligent moy ki nga xamantene da na nafsuhu day régler bopam voilà ci diin gis nga diin gogu kon hein voilà hisab régler bopam ba pare di jëfé pour li nga xamantene moy ñew ginnaw bu déwé koku moy ci intelligent ci ki mushar mu gram hein diine ki da ki pour ki mo de garam ci fano wa motax ki ne hisab motay sayna mo rabbe lan dan wa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu de len regle sen bop avant ñu len di regle motax mom da ngay gis bi mu genné aduna ndeysan ci ginnaw bi buñ ko sang dañu gis ay tergine yu bari ci digg ginnaw ndegete mo ay yar la yum dan door bopum bis bu ne da dan xol rek journée bi da dan régler bopum su xolé da di jël para for ak mom limu japp ne moy njumti and ak yenenbi sallalahu alayhi wasallam yeene nañu day dem aljana and ak mom moy amara bu khatara dalanu yegg ci sel def mu yegg wa limu japp ne mom dal dem lu ko ci njumti ci journée bi da koy konté ay yar diko door bopum su ko don def digin sul dara ba do ñu ko la gën digum radiyallahu anhu warḍahu anhu waaw motax nak loolu lu am solo la di régler sa bop di ceytu di def sa auditu bop di xol ana naka wala manam kon dal ala kulli hal baat din mom bok na ci baat yi nga xamantene dañu lambo manam di wana suñu borom subhanahu wa ta'ala mom ma fay ligi nonu kon legi nak bu fekente ne suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa ni maliki yawmiddin wala maliki yawmiddin moy bour wala moy borom bisu fay ana lan motax fi amna ñaari mbir yo xamne mat na setlu bu jekk bi han moy ana lan motax mu wax maliki yawmiddin kesse est-ce que lutax ndax day tekki ne bis bobu rek la mom yomal xam rek la mom wala tek ti lawul sik nekul ci ne momul yomal xam rek mom yenen bi ci itam comme ni nga xamantene non la ko junje ci kaw rabbul alamin waye sa borom subhanahu wa ta'ala le fait que mune mom bisu moy mi ngi melni dun nan manam comme buñ nan ya sariq al-laylat zaydan wala ahla fulan ya sariq al-laylat ahla fulan yow mi satchon bi yow satch bi manam buñ nan sa satch bangi masala fekkiwul ne yow rek la musa satch wala mi fekk da fekk de bu satchul kenn nit yow mu yow satch nak da la fa ko def accentue ci yow rek mais pekki wul ni yow rek la sat wa koku mon kon ben question la fofu han voilà comme bu nan khalaqal insana min tin mo bind doomu adama ci ban mais est-ce que nit manam nit ci ban mais est-ce que nit rek la bind andak wax na ne khalaqa samawati wal ardh andak sa borom subhanahu wa ta'ala neena mo bind asaman yi tous niki nonu fi tamit bu ne moy borom bisu fay bi teki wul ne momul yenen bisbi ndax li nga xamantene mom la saxé ci alquran tamit na lillahi mulku samawati wal ardh yalla mom nguru asaman yi tous andak sa borom tamit subhanahu wa ta'ala manam benen masala kon fi tamit dana fi ñew moy malik yawmiddin moy mom moy ki mom bisu fay gi wala moy bour bisu fay gi te bis gogo ñewagul lolu nan lay deugar nan lañ koy mëna waxe lolu tamit dañ nan la lolu arab yi xam nañ ko comme tay buñ nan hadha baribu zaidan khadam ki mo nara doori ji zaid suba manam moy préparé nañ ko ndax day jëb dafa def ay mbir masal ba ñu war ko fini ñu ne ci mokoy re mokoy door su kok lolu han d'accord wa lolu ben tontu la ñaarelu tontu bi moy sama borom subhanahu wa ta'ala manam xam gi mu xam lepp ak leer gi mu ko leer ni li mu wax dana am ak xam ak mom gi mu mom lepp te leer nako ni dara du ko rëcc ak katanam gu mat ak man manam gu mat ak sansanam gu mat ak nam gu mat te lepp lo xamantene dogal nako lolou fawu day am leer gi mu leer ak ñak am dut bimu ci ñak am motax mom su ko nexe mu wax sax li nga xamne day ñew su mu melne wessu na ba bari di utiliser ismu fa'il manam ismu fa'il la fi ye ismu fa'il lañ xam nga han manam ismu fa'il moy participe actif participe actif la maliki ak maliki par parti ak tout le temps moy le propriétaire ak le roi hein d'accord ah xam nga benen bi moy li lima faté wax fi moy maliki ak maliki ñom ñaar bo xolé ci suñu borom subhanahu wa ta'ala li leen wutale moy maliki hein tour la go xamantene té lolou c'est vrai que dama ko faté complètement sax té lolou man ko worona waxé ci ndial bi nga biñ tolé ci baat bi voilà manam maliki tourle bo xamantene day tékki né moko mom maliki day tékki né manam moy bour bi ñom ñaan ñep ñi gu jigé ci mulk ak milk mom ak nguur té lolou yakarna waxon na waay lima waxul moy ana lan lay tek manam baat bi ci arab deug deug manam mom manam moy lo xamanteni ci moy shadda ak rabata ci lol lay tek malaka shadda rabata motax comme par exemple ñu nan moy lan moy takna ak ñup dajalena teyena voilà contrôlena et cetera voilà fasna fasna voilà comme tay buñuy wax comme par exemple imlaqul buñ nane imlaqul nikah par exemple momale nañ ko seydi manam par exemple nguruk seydi wala momeluk seydi ci loxoy diiw la nek comme lu moy ku goor ki comme waqadatu nikah pass passuk seydi xam nga pass pass xam nga yoy mo wa le fait que ñu téyé ko muy nek luñu mom ci mana bobu lañ koy mëna waxé manam ak momel benen affaire amna tamit moy bép barti arab bo xamanteni dafa am mim am laf am kam am lam am kaf mim am lam ak kaf day tektale ak momel ak notel ak katan ak momel ak notel ak katan lekko momel notel katan waaw waaw al mulk moy nguur al malik al milk moy momel al malaka moy capacité manam voilà al malaka al mamlaka moy royaume mamlaka royaume wa malaika malaka katam gis nga da ngay gis sen katam ak sen dole ak sen man gëna ci ñom wa hatta al kalimatu amna ka la mim hatta même bu fekke hein mbir mi tourner la hein hatta kalimatu waaw wax de banum waaw kaddu waaw gis nga ni mu amé doole hatta xolal hein hatta hein al kamal ak mat ak mat sax dafa am sens bobu ci biir waaw et cetera yoy yep dang koy gis ci hein ci manam bobu manam kon day tek la lol ak notel ak kattan ak momel voilà légui par contre fi tamit benen affaire bi nga xamanteni mom la fi wara manam mom la fatone moy ñom ñaar li leen woutale ci borom bi subhanahu wa ta'ala manam malik ak malik lu leen woutale ci boko xolé par rapport ak suñu borom subhanahu wa ta'ala da nga gis ne malik manam koku sifa manam ismu fi manam sifatu fi'l la moy voilà manam be sifatu zat la moy malik ismu la tour la bo xamne day junjju sifatu zat mais malik de is tour la bo xamne day junjju sifatu fi'l lan moy lolu sifatu fi'l moy melok jëf sifatu fi'liya melok jëf la manam mo len mom manam melo la bu nek ci mom mu le fait que mom len mais lolu ci jëf la manam dal le fait que mom ci agir voilà le fait que muy ci agir bi ci sopande tuddu nga ko dina xam voilà dama tuddalewul rek mais ay melo la voilà voilà alors que boudé malik bour bi mom koku melok jëmum la mu nek bour koku melok jëmum la sans mu agir ci dara moy bour d'accord té yépp ti lolu day tekkale ni wa ahlus sunnah wal jamaa wax ci melo yalla yi lolou moy deug ak li nga xamne mom la wax ci turu yalla yi ni ay tour lañ ak ay melo la yo xamantene dañu lan musuñu deñ di sax wa di nek ci mom te duñ deñ di nek ci mom du deñ di tuddu yalla du deñ di nek bour du deñ di nek ci mom donte luñu mom nek fi luñuy bour manam luñu royaume buñuy gérer newu fi mais batay moy bour te lolou xam nga mën tamit ci nit ni ci minde fi ba lañu wax ni ya mom dara day fekk lol ne wala wala alors que yalla nak dedet deng wa okay budé bisu pay gi nak fi tamit manam benen leunt amna fi bo xamné war nañ ko yek inshallah fa lañuy jéxala tay inshallah manam moy mom bisu pay gi lan lay fekk manam lan motax manam mu yamale ko ci bisu pay gi ana lan motax mu yamale ko ci bisu pay gi te and ak mom lepp comme niñ ko waxe sank lol dañ nan parce que bisu pay gi moy bis bi nga xamantene mbolam manam nit ñepp ak jinni malaaka yi mbol même ñi bañalon yalla dinañu d'accord tay ne mom moko mom tay hatta ñi bañalon yalla tay dinañ ko d'accord wa lolou ben la ñaaral bi moy dafa bëgg waxe dafa bëgg woné mais bis bobu importance bi mu am importance ak mag gi mu mag ba tax même mo lay wone mom moko mom la bu yebo nga jamm parce que bis bo mako mom bisu pay hein fatum djoko li amru yawma billah wa kon lol da inshallah taala mom moy nekkon ci li nga xam moy yaati mal gemi inshallah taala xamna bu waxal suba wa suba inshallah suñu ko temps yu maye rek ñu indi li nga xam tane mom lañ ci jangat inshallah taala mais nak bu pola ba tamit amna leneen lo xamantene lu am solo la moy baap mi mu toftelo ni alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin li nga xamantene mom mo ci aju rawat na ci walu cant ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala dox la hayya la sant mom mom an allah mom may rabbul alamin may arrahman may arrahim may maliki yawmiddin may maliki yawmiddin yoy yep nak dafa am solo manam ci sens bi ci aju ak li ci nek ci bir insha allah ta'ala lolu xamna dinañ ci taxaw sax taxaw bu xawa yag tuti ginnaw biñu gisee manam liñu jangé rek directement ci malik yawmi din mais li yépp manam le fait que cyant gi di delu wat li lepp ci melo yépp cyant gi di ci delu wat voilà yoy yépp inshallah taala dañ ci delu sax manam mu melni pare guñu ci cyant ga inshallah taala ah inshallah wala yalla yalla sam ni ko may yegalol ci carte ni bon amin ya rabbal alamin wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش يوم يكون الناس كالفراش يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال وتكون الجبال وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية نار حامية فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي نار حامية.